ya maisha bora. Mwe. Mara shule za kata. Mwe. Zimewakata watoto waendi iku. Juba, juba, juba. Ase. Ase. We ugo ugo ringa kiariki ama kama iki. Ngatele. Mimi siwezi ringa kiarikisu ninge hama. Kila siku ukienda soko ni hospitali mkongoto. Wanasema kidumu. Poki kidumu kia plastiki kia figwege. Juba. Hey. Hey. We chama gani? Weleka. Ni chama CCM. Ngabagira. Hey. Jambo kiendike. Wakweli wamekongoni, na leo umekongoni, wa baba wamekongoni, nasema umekongotwa, kiongozi umekongotwa, na sasa umekongotwa, unatutesa wengi, unang'ang'ania vyeo, nasema chama chenu, na chama chenu chote, CCM imekongotwa, CCM imekongotwa, na wabunge wenu mikongotwa, na raisi amehanguka, ndio maana amedanganywa, CCM imekongotwa. Wamekura Maria wajane nao wamedanganywa. Nasema mumekongotwa mapolisi poreni. Sasa hivi mumechoka, kulalara mabwenini. Watoto wako pekupeku, kunang'ang'ania vyeo, kunatumwa kupiga wengine. Sasa hivi mumekongotwa, chama chenu kimekongotwa, na sasa mumekongotwa, na wabunge wamekongotwa, wala rushwa mujambo. Nasema mmedanganywa, kwa mweli mumegangu. Naiti mugejua kufanya mabadiliko. Na leo tumekongotwa, watoto wanakwenda, wanakwenda mashureni, wamevaa yebo yebo, kuliambiwa maisha bora. Na sasa wamekongotwa, wamerara wako hoi hoi, kwa uchumi kamekwisha. Tanzania tunakufa, wanarisirisi mali, wanarisirisi vyeo, kucheo wa uraisi. Na sasa wamesogea, na leo wamekongotwa. Kwa tuko mambo leo, kwa doruko tuko mambo leo. Nasema siya jingo, kwa kweli siya jingo. Kwa tuchukia bure, kwa dhania tunakuisha. Kwa wajui wajane, kwa wajui yatima, kwa wajui waze. Kwa nachangisha michango, kwa nakamata ngombe, kwa nakamata pesa, kwa nafungia mirango. Wengine wali wafumania kwenye nyumba zao, wamelara na wake zao. Kwa gonga hodi hodi, tunachezwa vibaya. Tunasema na katiba, tuliwambia katiba. Hatutaki mtu mmoja, kuna vyeo vitatu. Kutuchagulia wabunge, kutuchagulia wazee. Kutuletea leo wakuu wa mikoa, tunataka tuwachague. Na nyie mumegeuka, sisiye mumekongotwa. Kwa kweli mumekongotwa, tena kweli mumekongotwa. Kumemaki mko hoi hoi, kwa kweli mumekongotwa. Sisiye mumekongotwa, vijana wamekongotwa. Wameweka jubili zao, kwa kweli wamekongotwa. Sisiye mumekongotwa, kilio kimewakongota. Hata leo wamekongotwa, hata kesho wamekongotwa. Ya usiku wamekongotwa, sisiye mumekongotwa. Nasema mumekongotwa, nasema mumekongotwa, ndio maana mumedanganywa. Unaingia mikataba pasipo kuja nyumbani, unakwenda kule ng'ambo ndipo munapata mikataba. Nasema mumekongotwa, na leo mumedanganywa. Nasema mumekongotwa, unaweka mali zenu, unaweka mali zenu. Watoto wadogo amesoma kidogo, umemupa magari, umeupa ukubwa. Na sasa tumechoka, nasema tunaria, matumbo yanaria. Watoto wamechoka, nasema mnazurumu, nasema haki sawa, na kumbe ni uongo. Lakini Mungu anaona, kwa mweli mumekoka. kukomotwa. Na chama chenu kikubwa, kuna ringi ya ukubwa. Kuna sema muna jeshi, kuna sema muna mapolisi, kuna sema muna wafisadi. Na sema musi wachafue, kuna jeshi ndugu zetu, kuna jeshi kaka zetu, kuna jeshi da zetu. Nao wapo nyumbani, na sasa tunasema kongote twawapenda. Kumbuke ni Nyerere alisema neno moja, ukitaka madui kuwa kama ta vizuri, kuatana na wadogo. Kumbuke ni Afrika Kusini tuiwa kama ta sana, wale makaburu sababu wachunga ngombe walikuwa wanatoa siri. Sasa hivi atuambi polisi tuambi ngo kumbimbe mupasuke kwa kwa kumbimbe mupasuke kwa kwa kwa nuchukia bule kwa itafuta CD kwa nani ameimba na wewe umeimba kwa suru mazako na wewe umeimba kwa ufisadi wako na wewe umeimba kwa ufisadi wako. Kole ni wa mama wadanganywa na vitenge, kole ni wa mama wadanganywa na vitamba, kole ni masera umepewa pikipiki juzi mulipigwa bado munasema hoye wadanganywa kwa bibi na kusema siachingo ulipewa pikipiki na omwa wapenda na kusema siachingo na sema sireti vitina bali nareta amani kote tuwe sawa na kusema siachingo. Kongweli mumekongotwa, chama chenu kimekongotwa. Kasema poleni, yote twayajua, yote twayajua. Kasema mumekongotwa, kongweli mumedanganywa. Mumeleta pikipiki, kuliwaza wanadamu. Mumeleta na mikopo, munapeana kwa undugu. Wengine tunaria, wengine tunaria, wengine tunaria. Kuvimbe mupasuke, waa!